Bismillahirrahmanirrahim. Üniversiteli genç kardeşlerim. Şu anda İstanbul'dayım. Size Allah'ın selamını gönderiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi en derin muhabbetlerimle, sevgilerimle kucaklıyorum. Sizin için dualar ediyorum. Allah sizi güzel bir dünya hayatı ve cennet olan bir ahiret hayatı ile buluştursun. Sizden de dualar istiyorum. Lütfen bana ağabeyiniz olarak dua ediniz. Rabbim dilimi, elimi, ayaklarımı sağlam tutsun. Beni, sizi, bütün mümin kardeşlerimizi cennetine kabul buyursun. Sevgili genç kardeşlerim, şeytan bizi cennet yolundan geri bırakmak için uğraşıyor. Gök aynı, su aynı, toprak aynı, insan aynı, belalar, musibetler aynı, cennet Allah'ın izniyle aynı. Kim bu zorlu, meşakkatli günleri Allah'ın razı olacağı şekilde geçirirse cennete gidecek. Kim bahaneler üretip öyle oldu, böyle oldu, babam demedi, anam demedi, kardeşlerim vermedi deyip sebepler uydurursa hem dünyası kaybolacak hem de cenneti maazallah kaybolacak. Sizi en derin muhabbetlerimle kucaklıyorum. Tek tek kucaklıyorum. Sizin için dualar ediyorum. Neden? Mümin kardeşiz. Elhamdülillah ondan. Yarın Allah'ın izniyle cennetlerde buluşacağız ondan. Kur'an'ımız aynı ondan. Peygamberimiz aynı ondan. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir ağabey olarak size yalvarıyorum. Gençler, 7 milyar insan var ya bu dünyada. 7 milyar insan da hepsi bir tarafa gitse, siz tek başınıza Allah ile kalın. Beraber olun. Hiç kimse Kur'an tutmasa, okumasa, siz Kur'an genci olun. Siz sabah namazına kalkın. Herkes anne ve babasını ezip çiğnese, ahiret harabına sebep olsa, siz anne ve babanızın duası için uğraşın. Siz bu ümmetin genci olun. Bu ümmetin delikanlısı olun. Allah size yeter. Sizin ayağınız sağlam dursun, dünya sizi çökertemez. Siz bir taneniz, tek bir taneniz, şimdi 5 kişi, 10 kişi, 50 kişisiniz değil, bir taneniz Allah dese yüreğinden samimi bu dünya ayakta durur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şu dünyada tek bir kişi Allah dedikçe kıyamet kopmayacak. Benim güzel kardeşlerim, o tek kişi siz olamaz mısınız? Siz olun. Bir engel mi var? Siz o tek kişi niye olamazsınız? Kalabalıklar her zaman kalabalıktı. Nuh aleyhisselam'da 100 kişi yoktu. Öbür taraf 100 binlerdi. İbrahim aleyhisselam 3 kişiydi. Öbür taraf koca bir devletti. Kim kazandı? Kim kaybetti? Kimin adı iyi kaldı, kimin adı şer kaldı. Hayır adamları nerede? Şer adamları nerede? Siz tek kalmaya hazır olun ama Allah yanınızda olsun. Allah için, Allah'la, Allah yolunda beraber kalmak için uğraşın. Korkmayın. Eziyetli, çetin ama sonu Allah'ın cenneti olan bir yoldasınız. Sizleri tebrik ediyorum. Kur'an çocuğu olduğunuz için, delikanlı olduğunuz için, Allah'ın haram ettiği şey ne varsa ondan uzak durduğunuz için, zina, kumar, öbür haramlar, hırsızlık, haksızlık, ana babaya eziyet, onlardan uzak duruyorsunuz. Alnınızın ortasından peygamber öpsün, melekler öpsün. Siz bu ümmetin temizlik örneklerisiniz. Ümmetin tohumusunuz siz Allah'ın izniyle. Sizi tekrar, tekrar kucaklıyorum. Bağrıma basıyorum. Sanki ben yanınızdayım şimdi. Ve siz benim yanımdasınız kadar mutluyum. Neden? Çünkü yarın inşallah cennette öyle olacağız ondan. Gençler, cennete sağ ayağımızı basıncaya kadar harama tutmak yok. Farzları bırakmak yok. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.